kawit urang sasarengan rumaos seueur paceng kadan pamadegan sok sewang-sewangan sering pondok pangharepan harita anjeun teh balaka niat megatkeun talika tresna mun anjeun sesah kebatna lantaran masih keneh cinta tong luasa tong kasamaran sing kuat ku gogoda tumampra kanu maha kawasa lirma sisi katebak ombak sagara teueuh cicing najan katilu angin nya kitu deui cinta urang duaan Terus nak